Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة Julkinen paikallisliikenne أين موقف الباص الحافلة؟ Missä on bussipysäkki؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Mikä bussi ajaa keskustaan؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Minkä bussilinjan minun pitäisi ottaa؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Pitääkö minun vaihtaa bussia؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Missä minun pitää vaihtaa bussia؟ بكم تذكرة السفر؟ Mitä yksi lippu maksaa؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Kuinka monta pysäkkiä on keskustaan؟ ينبغي أن تنزل هنا. Teidän täytyy jäädä tässä pois. ينبغي أن تنزل من الخلف. Teidän täytyy jäädä takana pois. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Seuraava metro tulee 5 minuutin päästä. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Seuraava raitiovaunu tulee 10 minuutin päästä. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Seuraava bussi tulee 15 minuutin päästä. متى يسافر آخر مترو؟ Milloin viimeinen metro menee؟ متى يسافر آخر ترام؟ Milloin viimeinen raitiovaunu menee؟ متى يسافر آخر باص؟ Milloin viimeinen bussi menee؟ هل معك تذكرة سفر؟ Onko teillä matkalippua؟ لا، لا يوجد معي. Matkalippua؟ Ei، minulla ei ole matkalippua. إذن عليك أن تدفع غرامة. Sitten teidän täytyy maksaa sakko.